یا مرشدی سینے کی جلن کا علاج تجویز فرمائیں. سوزش سینہ دے دو. سینے کی جلن دو طرح کی ہوتی ہے, ایک تو سینے کی جلن طلب کی جاتی ہے, جلتا سینہ عشق رسول میں مانگا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک سینے کی جلن وہ ہے کہ جو تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے. تیزابیت کی وجہ سے جو سینے کی جلن ہوتی ہے ظاہر وہ تکلیف دہ ہوتی ہے, معدے سے اٹھنے والے بخارات جو سینے کی طرف آتے ہیں سینہ جلاتے ہیں, اور یہ نالی جو ہے یہ بھی اس سے لال ہو جاتی ہے اندرونی حصہ, اور جب کوئی یعنی گرم ہو کر لال ہو جاتی ہے, جب گرم ہو اور اس پر کوئی چیز کی خراش لگ جائے, خراش لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے, تو جب خراش لگے تو پھر معاذ اللہ السر معدے کا ہو سکتا ہے اس نالی کا. سینے کی جلن کا علاج کرتے رہنا چاہیے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ پانی, جس کو یہ مرض ہو پانی بکثرت پیا کریں, وہی پانی والا علاج جو ہے وہ بھی کریں, اور پانی بکثرت پیئے, اور جب جب سینے کی جلن ہو یا تیکھا پانی معدے سے حلق میں آ جائے یا ناک میں آ جاتا ہے بعض اوقات تیکھا پانی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے, تو اس کے لیے ایک ٹیبلٹ پیپٹی نل پی ای پی ٹی آئی این آئی ایل پیپٹی نل بہترین ٹیبلٹ ہے اور مجرب ہے یہ علاج. پیپٹی نل اس کا کوئی کورس نہیں ہے, جب ضرورت ہو ایک ٹیبلٹ کھا لیں پانی کے ساتھ, انشاءاللہ اس کا تھوڑی دیر میں اثر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. روز اگر جلن مچتے تو روز ایک ایک کھا لیں, حسب ضرورت کھانی ہے انشاءاللہ بہت فائدہ کرے گی. پیپٹی نل پی ای پی ٹی آئی این آئی ایل پی ای پی ٹی آئی این آئی ایل, اور جب بھی کوئی دوا کھائیں تو اس کی دعا بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی بسم اللہ شافی بسم اللہ کافی پڑھ کر دوا کھائیں, اللہ کرے گا زیادہ فائدہ کرے گی انشاءاللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه.